rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. Jesteś jak chmara do mnie ten, jak po awanturze dłużej szedł. O północy wejdźmy na dach, żeby patrzeć o grupa Sound and Grace zabrała nas na dach, ale my z tego dachu teraz schodzimy. Potrzebuję 5 minut na papierosa, albo zaraz wracam, tylko skoczę na dymka. No z pewnością znają Państwo takie zdania i nieraz Państwo je słyszeli. Jeśli nie z autopsji, to pewnie gdzieś tam w pracy ktoś jest, kto zawsze musi wyjść, bo go bolą płuca, żeby sobie zapalił. Czy to jest sprawiedliwe? No dla wielu niepalących zwłaszcza nie do końca. No i na przykład pracodawcy w Japonii zapalacze już się wzięli i na przerwy na papierosa wychodzić nie pozwalają, albo zmniejszają im wymiar wolnych dni. No bo jak przeprowadzili szczegółowe badania na temat palących pracowników właśnie, to wyszło im, że nie tylko częściej urywają się oni na takie krótkie przerwy właśnie na dymka, ale też częściej chorują i to o 30% częściej niż osoby niepalące. Pracodawcy te trudności to związane tylko z jednym pracownikiem, kosztują nawet $5000 rocznie. No i to jest ten przykład, kiedy pracodawca wcale nie chce, żeby pracownikowi robota paliła się w rękach. Where is my mind i Pixies teraz w Trójce. Stop. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 5. Dzisiaj mamy środę, w kalendarzu 29 listopada i to powinien być dzień, który patronować powinien naszej trójce, dlatego że jest to 333 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostaje nam już tylko 32 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Błażej, Dionizy, Franciszek, Fryderyk, Klementyna, Przemysław i Walter. Wschód słońca dzisiaj pojawi się o godzinie 7.19, zachód o 15.28, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Podchorążego, a także Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Na naszych zegarach 13 minut po godzinie 5, a na antenie już teraz Travis i utwór Sing. Baby, you've been going so crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, tell her.

Jego radia. Osiem minut po godzinie 5, przed nami dzień z dużą ilością słońca na szczęście. Proszę uzbroić się tylko w cierpliwość, bo słońce pojawi się dopiero w drugiej połowie dnia.

somehow I found my baby that night. I lifted her head, she looked at me and said, hold me darling just a little while. I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I had missed. Well now she's gone, even though I hold her tight, I lost my love, my life that night. Oh, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be gone, so I can see my baby when I leave this world. Last Kiss i Pearl Jam przed chwilą w Trójce, a tradycyjnie po godzinie 6 zacznie się u nas audycja Pora na Trójkę, podczas której dzisiaj razem z Robertem Grzęgodowskim z naszej redakcji sportowej zajmiemy się tematem rozpoczynających się właśnie dzisiaj Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet. Polki dzisiaj nie zagrają, ale spokojnie, zobaczymy je na boisku już jutro. Jutro w starciu z drużyną z Iranu, także proszę już teraz zacząć trzymać kciuki. To po godzinie 7, a już teraz na naszej antenie Linkin Park Numb, to jest ten utwór, który słyszą Państwo w tle i za chwilę wybrzmi do końca. Tylko jeszcze mam nadzieję, że zdążę przekazać Państwu, która jest godzina, bo to bardzo ważna informacja na naszych zegarach. 18 minut do godziny 6, także proszę bardzo, proszę wstawać. Linkin Park na pewno Państwu pomoże w tym. I become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I become Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut zostało do godziny 6. Jeżeli myślą Państwo, że rozwój technologii to jest wielki skok w naszym rozwoju, no to niestety, ale Państwo, znaczy myślę, że wszyscy my myliliśmy się i to bardzo. Nauczanie przy pomocy tabletów nie czyni dzieci mądrzejszymi, ale głupszymi. Tak twierdzą przynajmniej niemieccy naukowcy, no i dążą do zaprzestania cyfryzacji szkół. Więcej o tym, jak technologia wpływa na młode umysły, opowie dzisiaj Państwu nauczycielka i autorka bloga Baba od Polskiego, tak się nazywa ten blog, pani Anna Korycińska. Na spotkanie z panią Anną zapraszam Państwa na godzinę 7 z minutami. A póki co pojawi się u nas pani z Hollywood, Daria Zawiało. Piłam pink, pink gin w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood.

minuty dzielą nas od godziny 6. Za chwilę Państwo usłyszą, a ja za chwilę zobaczę również Radosława Nałęcza, który poprowadzi dla Państwa audycję Pora na Trójkę, która zacznie się tuż po serwisie informacyjnym, czyli tuż po godzinie 6. Może w tym czasie Bartek Bielecki, czyli wydawca tego programu, zrobiłby mi mocną kawę, bo dzisiaj to ciśnienie spada i to mocno. Do 1000 hektopaskali spadnie, więc dzisiaj metopaci, no, mogą czuć się nie najlepiej. Elżbieta Różycka zrealizowała dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Życzę Państwu dobrego dnia i mówię już do usłyszenia jutro.